Εγώ από το χώρο του Πασόκ προέρχομαι. Είμαι εκ των ιδρυτών του Πασόκ. Εγώ από το χώρο του Πασόκ προέρχομαι. Είμαι εκ των ιδρυτών του Πασόκ. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος δήλωσε σε χθεσινή του συνέντευξη ότι έχει ιδρύσει και το Πασόκ. Όχι μόνος του, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι πολύ επιτυχημένοι τύποι στην εποχή τους και εκ των υστέρων απεδείχθησαν ακόμη πιο επιτυχημένοι. Προσέφεραν πολλά στον τόπο, το Πασόκ ολόκληρο έχει προσφέρει πολλά στον τόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν είναι ένας εκ των ιδρυτών. Μαζί με τα υπόλοιπα ιστορικά στελέχη. Ξεστράτησε στην πορεία το Πασόκ, αλλά ο Λεβέντης κράτησε ψηλά και κρατάει τις αξίες του σοσιαλιστικού κινήματος. Η μετεξέλιξη του Πασόκ είναι αυτή που ξέρουμε σήμερα, όχι η Φόφη, ο άλλος απέναντι, ο οποίος είναι και πολύ ειλικρινής. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάτι με το οποίο θα συμφωνήσω, είναι ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης. Όχι υπέρ των αδυνάμων, αλλά υπέρ μιας κρατικοδίαιτης και παρασιτικής επιχειρηματικής ελίτ. Όχι υπέρ των αδυνάμων. Όχι υπέρ των αδυνάμων. Αλλά υπέρ μιας κρατικοδίαιτης και παρασιτικής επιχειρηματικής ελίτ. Αυτή είναι η Ευρώπη του σήμερα και είναι ο δυτικός κόσμος του σήμερα. Πολύ σωστά τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, όχι υπέρ των αδυνάμων, αλλά υπέρ μιας κρατικοδίαιτης, παρασιτικής, επιχειρηματικής ελίτ. Σωστό, αυτό ακριβώς είναι το οικονομικό σύστημα που όλοι θέλουμε και μέσα σε αυτό ελπίζουμε να γίνουμε η επιχειρηματική ελίτ και δεν μας νοιάζει αν θα υπάρχουν οι αδύναμοι. Μας νοιάζει δηλαδή στα λόγια, γιατί έτσι δικαιολογούν και έχουν κάποιο άλοθη κοινωνικής πολιτικής και υποτίθεται για αυτούς τα κάνουν όλα και για αυτούς εκλέγονται, αλλά ευνοούν τους άλλους. Αυτό είναι γνώση όλων, είναι ένας παραλογισμός του σημερινού οικονομικού συστήματος, με τον οποίο μια χαρά πηγαίνουμε. Ποιοι θα πληρώσουν όμως, γιατί για να έχουμε αυτή την ισορροπία δύναμη και ελίτ, πρέπει κάποιος να πληρώσει. Όχι υπέρ των αδυνάμων, αλλά υπέρ μιας κρατικοδίαιτης και παρασιτικής επιχειρηματικής ελίτ. Με τη μεγαλύτερη επιβάρηση φυσικά να πέφτει στους πιο ευάλωτους. Μπράβο! Στα φτωχά στρώματα και στη μεσαία τάξη. Βενσερέμος. Βενσερέμος. Πάνω απ' όλα Βενσερέμος, θα νικήσουμε με αυτές τις λογικές, πάντα νικάμε, αυτά είναι τα πάρα πολύ ωραία. Αλέξης Τσίπρας, με δώσε στιγμές ειλικρίνειας, πολλές στιγμές ειλικρίνειας από αυτή την εκπομπή, μόνο στιγμές ειλικρίνειας ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πρώτα χρόνια μόνο θυμόμαστε και κάναμε κάποιες συγκρίσεις ψεμάτων, απάτης, που είχε χρησιμοποιήσει και είχε πει, για το καλό βέβαια του ελληνικού λαού. Για να μείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, ώστε να έρθει μετά το πλήρωμα του χρόνου και να πληρώνουν οι αδύναμοι για να σώζονται οι επιχειρηματικές ελίτ. Ο Νίκος Παπάς που μίλησε σε περιοχή της Αθήνας, της Β' Αθήνας, νομίζω στους Αγίους Αναργύρους, στο Καματερό κάπου εκεί, περιέγραψε ποια ακριβώς θα είναι η ψήφος των Ελλήνων. Και βεβαίως είμαστε απολύτως αισιόδοξοι και βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική δικαίωση όχι μόνο θα αναγνωριστεί από τον ελληνικό λαό, διότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει απλώς ψήφο ευχαριστίας προς την κυβέρνηση της αριστεράς η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά θα δώσει ψήφο προσδοκίας και συνέχισης αυτής της πορείας της ανάκαμψης. Διότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει απλώς ψήφο ευχαριστίας. Εμπιστευόμαστε και σε πιστεύουμε. Αυτό θέλω να πω. Αυτή η κυρία στο τέλος είναι από τα Καλάβρητα προχθές που είχε πάει στα γιαούρτια ο Αλέξης Τσίπρας και ήρθε σε επαφή με τα γιαούρτια και τα πρόβια γιαούρτια και τα τυριά. Ήταν μια κυρία απ' έξω που του λέει σε εμπιστευόμαστε, να το ξέρεις, χάρη και ο Αλέξης, χάρη και η κυρία. Πολύ ωραίο είναι να βλέπεις απλούς πολίτες να μας πέφτουν στον ηγέτη. Το έχουμε δει και με άλλους ηγέτες και θα το δούμε και με άλλους ηγέτες στο μέλλον και να αισθάνονται την ανάγκη να του εκφράσουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο και να λένε τέτοια πολύ ωραία ότι σε εμπιστευόμαστε. Βλέπεις τον Αλέξη Τσίπρα και το πρώτο που σου έρχεται να πεις είναι ναι, σε εμπιστεύομαι, πάρε την τύχη μου και διαχειρίσου την, τα κάνεις τόσο καλά. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η κυρία. Ο Νίκος Παπάς πριν περιέγραψε την ψήφο του ελληνικού λαού, η οποία θα είναι ψήφος ευχαριστίας. Ευχαριστίας προς την κυβέρνηση. Όχι μόνο λέει ψήφος ευχαριστίας, αλλά και προσδοκίας. Καλά το προσδοκίας. Ο ελληνικός λαός πάντα προσδοκεί, το έχει δείξει πολλές φορές, αλλά και ευχαριστίας, ψήφος ευχαριστίας προς την κυβέρνηση. Και γιατί θα ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση? Για τα πολλά επιτεύγματα. Κάναμε ένα μικρό μάζεμα, όπως τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Αυτά τα υψηλά πλεονάσματα πλέον όχι μόνο τα καταφέρνουμε να τα πιάσουμε, αλλά τα περνάμε παραπάνω από το στόχο. Όλε! Και ταυτόχρονα, πέραν των υψηλών πλεονασμάτων, καταφέρνουμε να έχουμε και επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όλε! Τους υψηλότερους της τελευταίας δεκαετίας. Όλε! Οι ξένες άμεσες επενδύσεις μόνο το 2017 αυξήθηκαν κατά 27%. Όλε! Όπως επίσης έχουν αυξηθεί και οι εξαγωγές. Η ανεργία λοιπόν μειώνεται. Όλε! Τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι υγιή. Όλε! Το χρέος μας είναι πια βιώσιμο. Μπράβο! Εγγυημένο σε τροχιά σταθερής απομείωσης. Είμαστε αδίστακτοι. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη ποιητική εικόνα την οποία χρησιμοποιεί συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Τα προηγούμενα ήταν αμοντάριστα. Ακούσατε όλα τα επιτεύγματα, τα είπε σε ένα συνέδριο που είχε πάει χθες. Τα περιέγραψε. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λυθεί σε αυτόν τον τόπο. Όλα τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα έχουν λυθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επιτεύγματα τα ονομάζουμε εμείς, γι' αυτό τα ακούσαμε όλα μαζί στην σειρά. Τώρα είναι σε πρωινό πάνελ σήμερα ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και ο Βέτας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μείνουμε λίγο στο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Λέει την εξής ιστορία. Εγώ είχα πάει στον πόλεμο του Μιλόσεβιτς που είχε γίνει με το Σερβία. Όχι ως πολεμιστής. Όχι ως πολεμιστής. Όχι, είχα πάει εκπρόσωπος της Βουλής. Εκπρόσωπος της Βουλής είχα πάει. Αντιπροσωπεί από τη Βουλή. Θέλετε να πείτε ότι είναι τόσο μεγάλος? Όχι, ναι, μωρέ. Τώρα είναι ο πόλεμος. Αστιεύτηκε ο άνθρωπος. Όχι. Μπαίνανε βουλευτές λοιπόν και λέγανε good morning στο Μιλόσεβιτς. Σηκώνονταν τα τρίχα του Μιλόσεβιτς. Λέω σε ένα παιδάκι, πώς λέγεται καλημέρα? Λέει Νταβερντάν. Μπαίνω κι εγώ μέσα γέροχος, σαν πρώην αξιωματικό. Λέω Νταβερντάν. Για να σα κοιτάξω, μου στέλνει. Ο Μιλόσεβιτς τρελάθηκε από τη χαρά του. Νταβερντάν δεν λέγεται καμία καλημέρα στα σέρβικα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ντόμπρο ούτρο λέγεται. Αλλά κρατάμε αυτό που είπε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Γιατί νομίζετε ότι περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία και χρησιμοποίησε και αυτό το περίφημο Νταβερντάν? Μπαίνω κι εγώ μέσα γέροχος, σαν πρώην αξιωματικό. Λέω Νταβερντάν. Για να σα κοιτάξω, μου στέλνει. Ο Μιλόσεβιτς τρελάθηκε από τη χαρά του. Γιατί το λέω αυτό? Στα Σκοπιανά σήμερα το Νταβερντάν είναι καλημέρα. Είναι γλώσσα σλάβικη. Δεν έχει καμιά σχέση με Μακεδονία. Συγγνώμη, Αλέξη, πάρτε. Νταβερντάν. Νταβερντάν. Αφού το είπες, μόνο σου το είπε. Γιατί διαφωνείς με εμάς? Αυτό δεν λέει συμφωνία? Τι λέει συμφωνία? Ωραίοι διάλογοι που βγάζουν νόημα καταρχήν. Αυτοί είναι εκπρόσωποι μας, τους έχουμε επιλέξει. Όσοι τους έχετε επιλέξει, να συνεχίσετε και τις επόμενες εκλογές να τους ξαναεπιλέξετε. Δεν κάνουμε λάθη, βλέπετε. Ομάδα που κερδίζει, πολιτικοί που κερδίζουν, βουλευτές που μας εκπροσωπούν άξια και δίνουν τέτοιο υλικό και έχουν τέτοιο τρόπο σκέψης. Είπε όλη την ιστορία με τον Νταβερντάν, που δεν υπήρχε καν Νταβερντάν, ότι και καλά είχε πει στο Μιλόσεβιτς Σέρβικα, για να πει στο τέλος, να βγάλει το συμπέρασμα ότι τα Σκοπιανά σήμερα δεν είναι αγγλικά, δεν είναι ελληνικά, δεν καταλάβαμε το σκεπτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι είναι μια άλλη γλώσσα για να το φέρει στο σημερινό. Δίπλα του είναι ο Βέτας, ο οποίος Βέτας είναι σοβαρός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και αριστερός και με πολύ έτσι, όχι παλαιομοδίτικη, όχι παλαιοκομματική λογική και φρασιολογία, περιγράφει τι θα συμβεί σε λίγο. Αυτός ο μήνας ήταν ένας αρκετά καλός μήνας, θα πέσει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά και χαιρόμαστε γι' αυτό, χαίρεται όλη η αγορά γι' αυτό. Ελπίζουμε λοιπόν να κρατήσει αυτή η ζέστη και τους επόμενους μήνες της νέας χρονιάς, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, να φτάσουμε μέχρι το Πάσχα και ο κόσμος να έχει στα χέρια του χρήμα. Είναι πραγματικά αρκετό το χρήμα το οποίο θα πέσει τώρα. Θα πέσει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. θα πέσει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δεν το λέω εγώ. Εσύ έχει μια εμπειρία. Μην βιάζεσαι. Ας πω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάω τη Δυτική Αθήνα. Η Δυτική Αθήνα όχι να καταλάβει. Κοιτάω τη Δυτική Αθήνα. Η Δυτική Αθήνα όχι να καταλάβει. Αθήνα, όχι να καταλάβει. Μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε 19%. Ναι. Πάτος. Ναι, ναι. Εσύ 42. Mm. Τώρα στη Δυτική Αθήνα θα τρέφει τα μάτια. Δεν το λέω εγώ. Για να καταλάβει, του φωνάζει και όλο το Βέτα δίπλα. Ο Βέτας, το ακούσατε, θα πέσει χρήμα αυτό το μήνα και το Γενάρη και το Φλεβάρι μέχρι να γίνουν εκλογές. Θα πέφτει χρήμα. Ανοίξτε τσέπες, ανοίξτε πορτοφόλια. Ξανοιχτείτε γενικότερα, επενδύστε. Να ξέρετε ότι θα σας έρθει πολύ χρήμα. Σας έχουν πάρει περίπου 100. Θα σας επιστραφεί το 1 ή 2. Οπότε πέφτει χρήμα σύμφωνα με τη λογική του Βέτα του βουλευτή και η Δυτική Αθήνα θα βγάλει άλλον πρωθυπουργό σύμφωνα με τη λογική του Γιάκου Μάτου, τα ωραία από τα πάνελ. Έχουμε πλεονάσματα, γι' αυτό θα πέσει χρήμα, τα οποία πλεονάσματα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ματωμένα. Έτσι τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τα λέει πια ματωμένα, γιατί δεν είναι ματωμένα, αλλά είναι σε ποσοστό και σε αριθμό ίδια με τα προηγούμενα πλεονάσματα που ήταν ματωμένα. Ξαφνικά, ενώ μένει το 3, το 3,5, το 4, δεν είναι ματωμένα. Κάποια στιγμή κάτι έγινε και έφυγε το αίμα από τα πλεονάσματα. Αυτά τα πλεονάσματα μας έχουν εξαναγκάσει να τα εφαρμόσουμε, γιατί εδώ η κυρίαρχη κυβέρνηση είναι για να εφαρμόζει ό,τι τους πουν οι άλλοι. Και μετά να βγαίνει και να κλαίει και να ορίεται και να λέει με εξανάγκασαν οι άλλοι να τα εφαρμόσω. Παρόλα αυτά όμως αυτή η κυβέρνηση η αριστερή τα έπιασε τα πλεονάσματα και με το παραπάνω. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η χώρα είναι αναγκασμένη μετά από συμφωνία με τους εταίρους μας να έχει υψηλά πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Αυτά τα υψηλά πλεονάσματα πλέον όχι μόνο τα καταφέρνουμε να τα πιάσουμε αλλά τα περνάμε παραπάνω από το στόχο. Μπράβο! Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ανακτήσει την εμπιστοσύνη μας εναντί των εταίρων μας. Μπράβο! Έχουμε ανακτήσει την εμπιστοσύνη μας εναντί των διεθνών αγορών. Μπράβο! Μπορεί να είναι ματωμένα, μπορεί να είναι υψηλά. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα πιάσαμε, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και καμαρώνει γιατί με αυτόν τον τρόπο, πιάνοντας τα πλεονάσματα, που πιάνοντας πλεονάσματα σημαίνει ότι καταστρέφει τη μισή οικονομία, μπορεί και όλοι από κάτω, έχουμε ανακτήσει την εμπιστοσύνη. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έναντι των εταίρων και έναντι των αγορών. Η εμπιστοσύνη έναντι των πολιτών, κανείς δεν το συζητάει, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάποια αναφορά γύρω από αυτό. Σημασία έχουν οι εταίροι, οι οποίοι επιβάλλουν αυτά τα μέτρα, και οι αγορές. Πάνω απ' όλα είναι αυτά. Από κάτω υπάρχει ένας κουμπάρσος λαός, ο οποίος μόνο ψηφίζει μεταξύ του γνωστού διλήμματος, γκόμενος ή πάρα πολύ καλός. Γκόμενος είναι ο ένας και καλός είναι ο άλλος. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει σειρά μετά από όλα αυτά, γιατί μπορεί έτσι όπως το φέρνει η μοίρα και αυτός κάποια στιγμή να είναι όχι γκόμενος, αλλά πρωθυπουργός. Εσείς πώς τη βλέπετε την οικονομία και τι βλέπετε την οικονομία? Έχω πει ξεκάθαρα. Όσο δεν γυρίζουν το Ιησούς Χριστός, Μωάμεθ, εγώ. Δεν πρόκειται να έρθουν επενδύσεις. Ο Ιησούς Χριστός, Μωάμεθ, εγώ. Εμένα μου έχουν πει δημοσκόποι ότι η Ένωση Κεντρών που τη βγάζουν 2,7, άλλοι 3 τη βγάζουν, υπάρχουν δημοσκόποι. Στην αναγωγή οι περισσότεροι μέσα σας δείχνουν. Οι δημοσκόποι παίρνουν τηλέφωνο ανώνυμα και λένε στο Λεβέντη ότι μπορεί να πάρει 7. Οι επιστήμονες παίρνουν ανώνυμα τηλέφωνο στον Άνθιμο και λένε δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες, μόνο η Γη. Γενικώς παίζουν πολλά με αυτά τα, με τους μαρτυριάριδες και με τα μυστικά κρυφά τηλέφωνα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Εκεί παίρνετε και λέτε όσα θέλετε για το σήμερα, αλλά ζητάτε και αφιερώσεις, παραγγελίες όπως τις λέμε εμείς, που θα παίξουν την Παρασκευή. Αλλά πρέπει να τις ζητήσετε εγκαίρως, γιατί πρέπει να τις προετοιμάσουμε. Υπάρχει μια διαδικασία εδώ στο προτσές της εκπομπής. Στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση για να στέλνετε mail. Κάποια από αυτά, αν είναι σύντομα, προλαβαίνουμε και τα διαβάζουμε. Τουλάχιστον εμείς και κάποια άλλα στον αέρα. Έχουμε και στο YouTube το Official, Ελληνοφρένια Official. Ακούτε την εκπομπή και από κάτω έχει διάλογο με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και διχασμούς. Όπως συμβαίνει πάντα όταν μιλάνε οι Έλληνες, αν μιλάνε, μεταξύ τους. Έχουμε και Facebook και Twitter και site επίσημο, το οποίο είναι ellinofrenianet.gr. Εκεί βρίσκεται διάφορα. Προσεχώς θα υποστεί και μια ανακαίνιση και αυτό λόγω της ανάπτυξης που έχει έρθει. Έχουμε και τον Νίκο Σαπρανίδη στον ήχο, τον ρυθμίζει σήμερα. Και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, πάντα τον έχουμε, είναι ο βασικός συνεργάτης αυτής της εκπομπής και πολύ αγαπημένος και πολύ δουλευταράς για αυτή την εκπομπή, ο οποίος μας πηγαίνει σιγά σιγά στις πρώτες διαφημίσεις. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα, επιτρέψτε μου την έκφραση, εμείς κατοικούμε στα λόγια μας. Το γνωστό θα. Υπόσχεση για μελλοντικές παροχές ως επιτοπλίστων αβέβαιες. Υπόσχεση για μελλοντικές παροχές ως επιτοπλίστων αβέβαιες. Κατοικούμε στα λόγια μας. Το γνωστό θα. Το γνωστό θα. Αν υπάρχει κάτι με το οποίο θα συμφωνήσω, είναι ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης. Όχι υπέρ των αδυνάμων, αλλά υπέρ μιας κρατικοδίαιτης και παρασιτικής επιχειρηματικής ελίτ. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να συμφωνήσει, αλλά αυτό διάλεξε να μας πει μεσημεριάτικα. Ντόβερ Ντάν δεν είπαμε. Καλημέρα στα Σκοπιανά και στα Σέρβικα, που δεν υπάρχει αυτή η λέξη, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι ο Γιακουμάτος την θυμάται. Ο Βασίλης Λεβέντης, μάλλον πριν πούμε για τον Βασίλη Λεβέντη, όχι, ο Βασίλης Λεβέντης το κάνει αυτό, μας θυμίζει κάτι. Υπάρχει μια περιραίουσα, μια άποψη στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία συγχαίει τον Ντέρι Χρυσό με την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν σήμερα το πρωί είπε. Μπακογιάννης Πατούλης. Και ο Μπακογιάννης είναι ένας, δηλαδή γιατί αυτή η οικογένεια βγάζει πολιτικούς και δημάρχους? Τι είναι ο Μπακογιάννης, τι δείγματα έχει ότι θα είναι καλός δήμαρχος? Εκτός από το ότι είναι γιος της, μάλλον τι είναι, αδερφός, δεν ξέρω, τα μπερδεύω λίγο. Γιος της Δώρας. Ναι. Έχει εδώ ένα θέμα, ακούσαμε με τον Μπακογιάννη και την Δώρα. Προχτές την Κυριακή, μιλώντας, είχε θέσει ένα παρεμφερές θέμα για τον Κυριάκο. Ο κύριος Μπακογιάννης για την Αθήνα. Και ο Μπακογιάννης, τι είναι η οικογένεια? Αυτή η οικογένεια θα πάρει όλη την Ελλάδα, όλα τα αξιώματα? Ο ένας θα γίνει πρωθυπουργός, ο αδερφός του θα γίνει δήμαρχος, η αδερφή του θα γίνει, εσείς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αφήνει γενικώς υπονοούμενα, το μπλέκει όλο αυτό με την οικογένεια και υπάρχει περιραίους ατμόσφαιρα. Εμείς δεν τα υιοθετούμε σε καμία περίπτωση, αλλά είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Μιλάμε τους πρέσβεις, όπως θα ακούσουμε σε λίγο. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν κάποιο πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μέχρι να ακούσουμε τους πρέσβεις, θα πρέπει να ακούσουμε το λαό. Οι ηττημένοι γίνανε νικητές. Έλα ρε, μεγάλη κουβέντα. Κάτσε να το κάνω post. Περίμενε να το ανεβάσω. Quote, τρελή ατάκα. Γιατί? Πάμε για viral, σου λέω, παιδί μου. Τι, γιατί πάω κοινοποίηση τώρα, like και δεν συμμαζεύεται. Οι ηττημένοι δεν γίνανε νικητές. Ναι, ναι. Πειράξανε κανέναν από αυτούς που κάνανε όλο αυτό το κακό μαζί με τους Γερμανούς να πούμε το 40. Πειράξανε κανέναν. Όχι. Γαλλία, στη Γαλλία εκτελέσανε 15.020. Εδώ, όπως άκουσα και σε εσάς τώρα, 10 άτομα και άμα με διαταγή του βασιλιά πήραν όλοι χάρη. Και αυτοί μας κυβερνάνε. Και πριν μας κυβερνάγανε αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί με τον Τούρκο. Και τώρα μας έρχεται ένα Τσίπρας και μας λέει μπα, πάλι αυτό που έλεγα την άλλη φορά. Κομμουνιστής λέει, Μάρξ λέει και τέτοια. Από εκεί πέρα τζάβριζε αποστολή. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Καμία, μόνο Τσίπρας. Μόνο Τσίπρας σε ελπίδα. Και ο άλλος είναι με το λαό, λέει. Λαϊκό κόμμα, λέει. Το λαϊκό κόμμα, λέει, είμαστε με το λαό, λέει. Με τους ανθρώπους του ΜΟΚ. Τόση δυστυχία. Και εμείς τώρα περιμένουμε εμείς με τα φιλοδορήματα που θα πάρουμε πάλι το αλληλεγγύη σε αυτό να βγάλουμε όλο το χρόνο. Μας έχουν πάρει 10 και μας δίνουν μισό. Γιατί, τι είναι, έτσι έχουμε μάθει. Πασοκάρα, φίλε. Πασοκάρα. Είναι η ίδια λογική. Έχουν πάρει 10 με όποιο τρόπο και εσύ θα πάρεις τον τόνο. Μόνο. Την κονσέρβα. Κυριάκο, ζούμε. Πρωθυπουργό, για να σε δούμε. Ναι. Το Βελόπουλο εδώ. Και εσύ τέκλον βρούτε, και εσύ αγαπητή Deutsche Bank στηρίζεις τα Panama Papers και τις offshore στις παρθένους ίσους και απανταχού της γης, θα πέσει φωτιά και θα μας κάψει. Ευχαριστώ. ο Γεωργιάδης έχει κουνημένο το μυαλό του που λέει για, το, για την πλατεία Συντάγματος και για το απάνω από, τα, από τη Βουλή που μπήκανε. Δεν τους μέτρησε, αμέτρητοι ήταν. Και το, ο, το κήπος, ο εθνικός κήπος άνοιξε μετά από 7 χρόνια γιατί όσους σκοτώσανε εκεί και όσους σκοτώσανε στο Μακρυγιάννη εκεί που το μουσείο από κάτω τους άφανε μέσα στον εθνικό κήπο και στο Περιστέρι. Αυτός ο βλάκας ο Γεωργιάδης. Σε παρακαλώ. Γιατί βάζετε και τον μαλάκα τον Άδωνη, μπορεί να πει. Να τον ακούμε κάθε μέρα. Σε παρακαλώ. Γιατί ρε φίλε. Έλα. Γιατί. Γιατί έτσι. Α. Α. Μιλάκια. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα, μωρή. Στολίσατε. Στολίσαμε Παυλόπουλο φέτος. Πάκι. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είδαμε τον Πάκι και ήταν ακίνητος, έμοιαζε λίγο με καριοθράφτη. Παπ, δίπλα από το δέντρο. Να στολίσετε, μανάρι μου, θα αλλάξει η διάθεσή σας. Mm. Τι περιμένετε, να έρθει ο Κυριάκος που λέει και ο Θήμιος για να στολίσετε. Εντάξει, θα έρθει και αυτός με την ώρα του. Θα έρθει και ο Κυριάκος, εκεί μας κατάρτισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εκεί ναι. Μας κατάρτισε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας φέρει τώρα Κυριάκο. Πού φοβόμουν. Ήταν θέμα χρόνου να βγάλει τη μάσκα ο Τσίπρας να φανεί ότι από μέσα είναι ο Κυριάκος. Ναι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Σωστά τα λέτε. Τα πάμε τώρα, χάρηκα, γεια. Τώρα, Αποστόλη, εδώ που τα λέμε, τι φτουράει ο Μάρξ με εφόδους στον ουρανό και σπάσιμο της αναλυσίδων όταν έχεις τον Αλέξη. Δεν παίζεται. Αυτό το παιδί θα μας πάει μπροστά. Τι είναι μπροστά όμως, αυτό είναι το θέμα. Μπροστά τι έχει. Μπροστά έχει γκρεμό. Γιατί ναι. Δηλαδή μπορεί να έχετε φως από το τούνελ, αλλά μετά το τούνελ έχει σπασμένη γέφυρα. Δεν έχω αντίρρηση. Έχει σπασμένη γέφυρα και έχει τρένο αυτή την άλλη. Είναι real, δεν είναι? Ναι. Ελληνοφρένεια. Συγχαρητήρια, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι πάντα τέτοια. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν. Καλά, οκ. Okay. Ναι, κοίταξε να δεις, πες το αλλού να μην συγκινεί τόσο πολύ. Ποιον? Το αλλού. Ποιανού? Της Ρόζας, τη Λούξεμπουργκ. Να έχει συγκινήσει με το 44. Αν είχαν επικρατήσει το 44 αυτή, εμείς θα μιλάμε αλβανικά σήμερα. Μπούρο, τούρο. Αυτή ήταν η κακή, εμείς είμαστε καλοί, πατριώτες. Ενώ τώρα μιλάτε ελληνικά. Άσε μας, μωρή. Μιλάμε ελληνικά, ναι, άπτεστα ελληνικά. Άμα είναι κακομοίρα που μιλάς και ελληνικά. Άπτεστα. Ναι. Και να σου πω και κάτι, το υπηγάνο του Μελιγαλά μυρίζει ακόμα αίμα πατριωτών. Ζει το Κωνσταντίνο Σομπίτα. Πατριωτών, εννοεί συνεργατών του κατακτητή. Ναι, μυρίζει κάτι, μυρίζει κάτι, αλλά είναι σαν το αρωματικό χώρο που βάζει. Είναι κάτι ευχάριστο. Εγώ από το χώρο του Πασόκ προέρχομαι. Είμαι εκ των ιδρυτών του Πασόκ. Όλοι το ξέρουν αυτό και το θυμούνται κιόλας όλοι και τα παλιά ιδρυτικά στελέχη, ο Σιμίτης και οι υπόλοιποι, όλοι τα γνωρίζουμε και τα θυμόμαστε κιόλας. Τα θυμόμαστε ότι ο Λεβέντης ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Πασόκ. Μετά ήρθε και ένας Ανδρέας Παπανδρέου, αφού το είχε ιδρύσει το Πασόκ, ήρθε και ένας νεόκοπος εκεί που έκανε τα δικά του. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν τότε ίδρυσε το Πασόκ, τώρα εδώ είναι κατά της ονομασίας Βόρειας Μακεδονίας για τη γειτονική χώρα, κατά της συμφωνίας, κατά των λιμνών, κατά των πρεσπών και όλο αυτό βγαίνει στις σχέσεις που έχει με τους πρέσβεις. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ενοχλούν, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω και ο Τσίπρας πώς πήγε και υπέγραψε με τον κύριο Κοντζιά για να κάνουν το χατήρι προφανώς των Αμερικανών, διότι αυτοί πιέζουν, δεν βλέπω και όσες επαφές έχω με τον Αμερικανό πρέσβη. Βλέπω μια φοβερή άσκηση πίεσης επάνω μου για να αλλάξω στάση. Μια φοβερή άσκηση πίεσης, δηλαδή που δεν την περίμενα. Δηλαδή τι σας λένε, κύριε Πρόεδρε? Μου λένε ότι ένα κόμμα ευρωπαϊκό όπως η Ένωση Κεντρών δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ακροδεξιό κόμμα στο θέμα του Σκοπιανού. Αλλά δεν έγινε μόνο από τον Αμερικανό πρέσβη, συνέχισαν και πρέσβεις άλλων κρατών όπως η Γερμανίας, με τον οποίο επίσης ήρθα σε σύγκρουση, ενώ είχα άριστες σχέσεις με τη Γερμανία. Ήρθα και με τον Γερμανό πρέσβη σε μεγάλη σύγκρουση πριν από 10 μέρες και με άλλων κρατών. Τις μπουνιές παίξανε με τον Γερμανό, ειδικά έχει γίνει, δεν μιλιώνται. Από χωριό, από δύο χωριά, όπως λέμε. Εδώ ακούμε τη μάχη που δίνει και γιατί πάνε και άλλοι πρέσβεις έξω από το γραφείο, ότι υπάρχει μια ουρά, αν περάσετε, από πρέσβεις και πάνε όλοι να τον μεταπίσουν γιατί είναι ευρωπαϊκό κόμμα, αυτό είναι το θέμα και δεν μπορούν να ανεχθούν όλοι αυτοί οι πρέσβεις ένα ευρωπαϊκό κόμμα να μην συμφωνεί με την συμφωνία των πρέσπων. Μάλιστα οι Αμερικάνοι το κάνουν συνέχεια. Οι Αμερικάνοι είναι τόσο πιεστικοί, έχουν έρθει 6 φορές σε μένα με σκοπό να με μεταπίσουν. 6 φορές? 6 φορές, ναι. Και τι σας λέει, ποιος έρχεται? Τώρα μίλαμε. Ναι. Τώρα έρχονται άνθρωποι, ο επικεφαλής της διπλωματίας τους. Ο πρέσβης. Ναι. Και έρχεται και προσπαθεί να με μεταπίσει ότι σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα Ένωση Κεντρών δεν μπορεί να πρεσβεύει ίδιες απόψεις με τη Χρυσή Αυγή που είναι φασίστες. Και εσείς δεν τους λέτε. Πώς. Δεν άκουσε, αλλά είναι και αυτά τα είπε σήμερα το πρωί. Το προηγούμενο ηχητικό τα είπε από χτες. Τα λέει κάθε μέρα ότι έρχονται οι πρέσβεις και τον πιέζουν. Ήρθε όλη η διπλωματία, το ακούσατε, είπε πληθυντικός. Οι Αμερικάνοι ήρθαν. Μόλις τον ρωτάνε οι συνάδελφοι εκεί ποιος από τους Αμερικάνους, ο πρέσβης αμέσως τον δίνει. Δεν έχει καμία απολύτως συστολή. Μιλάει, δίνει κατευθείαν αν έχει πάει ο πρέσβης. Το αποκαλύπτει κανονικά και περιγράφει αυτή την ένταση και τη μάχη που δίνει στις πρεσβείες και με τους πρέσβεις για το καλό πάντα της Ελλάδας. Ο Πάγερ. Εσείς μας κατοχυρώνετε εναντί αυτών. Τώρα αφήστε τον Πάγερ. Ναι, ο Πάγερ. Ναι, ο Πάγερ. Τώρα αφήστε τον Πάγερ. Ναι, ο Πάγερ. Ναι, ο Πάγερ. Έξι φορές ήρθε να σας βρει. Μου κάνει εντύπωση. 16 δεν τις μέτρησα. Σημασία έχει ότι είναι πολύ πιεστικός, ότι κόμμα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου ευρωπαϊκό δεν μπορεί να έχει τις ίδιες απόψεις με τη Χρυσή Αυγή. Σημερινό είναι γι' αυτό. Πάλι ο Πάγιατ το κράτησε για ελάχιστο χρόνο. Ποιος ακριβώς έρχεται, ο Πάγιατ, ναι, ο Πάγιατ. Αλλά το βασικό είναι ότι χαλάει και φιλίες. Οπότε όπως έρχεται σε εσάς. Όπως έρχεται σε εσάς, πάει και στους Γερμανούς. Πάει για φιλία με τους Γερμανούς, όχι γιατί αγαπώ τους Γερμανούς, αλλά διότι θεωρούσα ότι το πολιτικό σύστημα εδώ με τα ρουσφέτια, με τα σκάνδαλα, με όλα αυτά φτώχεψε τη χώρα. Και χρειαζόντουσαν μεταρρυθμίσεις, τις οποίες υπερασπιζόμουν τις μεταρρυθμίσεις. Και άρεσε αυτό στην γερμανική κυβέρνηση και αυτοί είχαν προσέξει εμένα και εγώ αυτούς. Πολιτικά και μόνο. Ναι, άρα δεν είχα μια ανταλλαγή σχέσεων. Τώρα με πίεσαν και αυτοί, χάλασαν και με τους Γερμανούς. Τις σχέσεις μου, διότι μου είπαν ότι τα συμφέροντα της Δύσης αυτή τη στιγμή είναι οι πρέσπες να περάσουν από την Ελληνική Βουλή. Άρα... Και δεν μπορείς εσύ, κύριε Λεβέντη, να επικαλείσαι υποψίες και κινδύνους που διαβλέπεις για το μέλλον, ναι, για να το αρνείσαι. Ναι, αλλά εδώ χαλάμε σχέσεις όμως. Έχουμε χαλάσει τις σχέσεις με τους Γερμανούς που είχε πολύ καλές σχέσεις γιατί τους είχε προσέξει και αυτός και τον είχαν προσέξει και αυτοί. Όχι για άλλους λόγους, για τα μνημόνια και για όλα τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχει διακύβευμα. Χαλάνε φιλίες, παίζονται καταστάσεις, εθνικά θέματα. Ο Βασίλης Λεβέντης που είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα και δεν είναι σαν τη Χρυσή Αυγή. Θέλω να πω, ενώ εμείς ζούμε τη ζωή μας και ασχολούμαστε με τα καθημερινά. Τα περικοπές, αυξήσεις, επιδόματα, όλα αυτά που θα δοθούν, τα ψίχουλα που θα δώσει ο Τσίπρας. Από κάτω γίνονται διεργασίες που θα τα βρούμε μπροστά μας ως έθνος. Η πατρίδα, εκεί ήθελα να καταλήξω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Οπότε πάμε να ακούσουμε το λαό για να το καταλάβουμε μια και καλή. Ναι. Τρελό μου αγόρι, χρυσαφένιο μου. Ό,τι είναι από χρυσό δεν θέλω. Ή θα παραπέμπει στο φασίστα ή θα παραπέμπει στον νεχειροδανιστή. Δεν θέλω. Ο γυμναστηριακός είμαι, τρελό μου αγόρι, που δεν με βγάζει, ρε που. Αλλά εγώ πάλι σε παίρνω. Ρε φίλε, όλοι λένε για αυτό το Ριχάρδο και όλους αυτούς να πούμε που παίρναν τα χρυστά. Αλλά για αυτούς που μας πάθανε να πουλάμε τα χρυστά, γιατί δεν μιλάει κανένα, ρε φίλε, και δεν λέει ότι δεν πρέπει να βγουν ποτέ από τη φυλακή. Ποιο να βγει από τη φυλακή? Ρε φίλε, όλοι αυτοί που μας φτάσανε σε αυτό το σημείο να πουλάει ο κόσμος τα χρυσά, γιατί αυτοί δεν τιμωρούνται? Γιατί δεν τιμωρούνται αναλόγως, εννοώ, που τους αφήνουν όλους έξω, δίνουν τα μισά λεφτά και βγαίνουν έξω. Όχι ρε π***, να φέρεις όλα τα λεφτά που έφαγες κάθαρμα. Εκεί είναι το μυστικό, Ριχάρδος. Έχεις προτασούλες τώρα, δεν τα λες έτσι εσύ τώρα, έτσι? Περιστατωμένα πράγματα τώρα, με προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι πανεπιστημιακό επίπεδο απλά το δικό στο ταξί. Είναι, έχει πάμε δοκτορά τώρα. Ναι, ρε φίλε, ο Ριχάρδος. Όχι, συμφωνώ. Κοίταξε, όποιο. Δεν κοιτάω πουθενά, δεν κοιτάω. Εάντε μωρή λουλού, θα με αφήσει να μιλήσω ή θα μιλάς μόνος σου? Λέω να μην σ' αφήσω, δεν ψήνομαι, λες μαγκίες. Χαίρετε. Αποστόλη. Ναι, γεια σας. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακούω τα ωραία σας. Ελάτε βρε και εδώ πάνω να σας δούμε, μωρέ, με τα θεατρικά σας. Θα έρθω. 19 Γενάρη. Μπράβο. Αποστόλη, πού? Στο Μήλος. Ξέρω. Παλιά δουλειά μου ήταν από εκεί. Εντάξει, και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο Άδωνης, ο ανεξήγητος, δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι. Τι κάθεται και λέει, πρώτοι πυροβόλησαν οι άοπλοι. Οι άοπλοι πυροβόλησαν πρώτοι στα Δεκεμβριανά. Πού να χαθεί να χάνεται. Ποιοι, ένοπλοι. Οι άοπλοι πυροβόλησαν πρώτοι με τα σώματά τους. Το σώμα τι είναι, η χειρότερη σφαίρα, το καλύτερο όπλο, αλλά εμείς δεν το εκμεταλλευόμαστε. Άσε με τώρα. Έλα, γεια. Βγήκανε τα παπαγαλάκια της Ποσειδόνος